són narcisistes. Llavis que són tan sensuals, amb un cul escandalós, et fa girar quan passa per davant. I amb l'amor tu saps jugar, perquè ho tens tot controlat. Vas buscant la situació, assajant per poder.